Tak vás vítám na posledním dni letní filozofické školy. Program dneska vypadá, že proběhne tak, jak je napsaný. Přesně v programu. A prvním přednášejícím bude docent Pavel Šaradín, který působí v Olomouci na katedře politologie. A jeho příspěvek se bude věnovat tématu demokracie jako záruka míru a ne demokracie spolu s Nevánočí. Tak děkuji moc za pozvání i za to představení. Jenom malinko k tomu dám jeden z váš životopisné údaje, které se teda vztahují k té letní filozofické škole, protože já jsem začal studovat po vojně politologii a filozofii u bratrů Flosových a dalších velkých jmen v Olomoucké filozofie. V tom roce 90 Karel Flos nás samozřejmě mučil tím, že latinská řecká terminologie začínala v 7.15 pondělí ráno, takže zvlášť pro ty, co přijížděli, tak to byla taková celkově to potom řehole. Ale už v tom roce 1990 se konala, to asi jak víte, první filozofická škola letní právě na té Sázavě, kde jsme, kde jste možná ještě někteří také byli, ale tam to bylo v zásadě obecné, protože i ten první ročník filozofie navštěvovalo třeba 8, 9, 10 lidí, o tom jich nebylo mnohem více. Takže když třeba našlo, tak na ty přednášky jsme se vešli do takové Marie Důrky, která tam pravděpodobně asi stojí, nevím, jestli někdo třeba jako zažil. A tam měl Karel Flos takovou jako badatelnou, měl tam jednu ze svých knihoven. A v době, když vlastně ještě nefungovala ta nadace Prokopios, tak se přednášelo tady všichni. Odkládací knihovna. Jasně, to je jedna z těch knihoven. No. Tak se odkládací nazval. Tak, jo, hrál se fotbal a takové věci, které si asi možná pamatuje, jedný z těch pavdější dokonů. Vzhledem k tomu, že jsem studoval vlastně na filozofii a politologii, neměl ani doktorské studium, tak jsem si toto udělal ještě na filozofii v roce 95 jsem začal nějak 2001 asi skončil, nebo 2000, a to bylo na téma vlastně politických ideologií, kdy každá věda, každé to bádání nad tím určitým dobrodružstvím mě velmi lákalo osvícenství a jel jsem do Anglie na takový pobyt měsíční s tím, že budu studovat osvícenství a toho osvícenství jsem se dostal k tomu pojmu ideologie, které vzniká do ideologie a už mě ten pojem potom nepustil, takže jsem to trošku pozměnil. Vzhledem k tomu, jak jsem před těmi prázdninami hovořil s panem profesorem Flosem, který říkal, že hlavním tématem bude válka v takových širších souvislostech, tak jsme se domluvili na tomto tématu a nechci se věnovat pojmu, jestli to je spravedlivá válka, není, ale spíš to jednomu tomu aspektu, na který zapomínáme vzhledem k demokraciím, a to je právě to, že i ta samotná demokracie, kterou se snažíme nějakým způsobem vnitřně uchopovat, tak má obrovský význam i pro to mezinárodní prostředí. A proto jsem tady vlastně tu demokracii dal do vztahu právě s mírem. Ten obsah je takový vcelku jednoduchý. Nejdříve právě bych chtěl krátce velmi pohovořit do té teorii demokratického míru, pak právě o tom, proč tedy demokracie spolu neválčí, jestli to platí. Chtěl bych vlastně připomenout takový podle mě jeden z nejdůležitějších antických textů, který se týká obhajoby demokracie. To je ta Periklova pohřební řeč. Pak to, jakým způsobem chci se vyhnout populismu, o kterém možná hovořil Honza Buráň, ale chtěl bych se podívat na Trumpa právě z hlediska demokracie a těch nároků, které máme. A to, že on může být vlastně vnitřním destabilizátorem americké demokracie, ale samozřejmě tu nestabilitu také může pěkně vyvážet do zahraničí. Pak také několik důvodů, proč demokracie padají a to, jakým způsobem je lze zachránit a jestli vůbec. Tedy pokud jde o tu základní tezi teorii demokratického míru, tak my máme skutečně velmi dvěstolet trvající empirické výzkumy, které nám vlastně ukazují, že konflikt mezi demokraciemi za tu dobu vlastně nenastal. Pokud hovoříme tedy o tzv. Plných demokraciích, to znamená oddělby moci přes svobodné volby, přes sociální stabilitu a podobně, tak opravdu takovýto konflikt nenastal. Dokonce ta teorie demokratického míru nám říká, že pokud bychom zkoumali i méně demokratické země, které třeba v jednom ve dvou parametrech selhávají, takže i tam je vlastně ten válečný konflikt méně pravděpodobný než u zemí nedemokratických. A dokonce vlastně není těmi empirickými daty podložena skutečnost, že by demokratické vlády zahajovaly válku. Samozřejmě máme několik případů vměšování plně rozvinutého demokratického státu do politiky jiné země. To může být třeba rok 1999, kdy Severoatlantická aliance bombardovala Srbsko, respektive to, co zůstalo z bývalé Jugoslávie. A máme také několik případů třeba vměšování do Iráku, v případě do Afghánistánu, což bylo vlastně lživě zdůvodňováno jako právě obrana demokracie, respektive toho světového míru. No to jsou takové určité výjimky, ale tak jako známe konflikty mezi zeměmi, které nejsou vůbec demokratické, a kterých je řekněme těch 99,99% tak ta teorie demokratického míru nám říká právě to, že podstatou demokracie je neválčit a sázet právě na pokojovou cestu řešení konfliktů. Kdybychom si položili otázku, proč vlastně demokracie vstupují méně do války, tak jsou tam takové tři základní předpoklady. Ten první předpoklad v zásadě v demokracii člověk si zvykne na určitou míru komfortu, na určitý způsob života. A kdybychom si to provázali vlastně už tím, co nám říká na konci 18. století Kant, že v tom spisku k věčnému míru, tak jsou tam takové tři základní teze, jakým způsobem lze dojít k tomu věčnému míru. A jedna ta linka právě vede k tomu, že válka, respektive on jako populizátor způsobu politického režimu, kterému on říká republikánství, to znamená rozdělení moci a podobně, tak nás dovádí právě k tomu, že válka přináší ohrožení našeho způsobu života. Tím druhým je politická kultura demokratických zemí, což vidíme, respektive politická kultura jako fenomén je sice provázán až s obdobím po druhé světové válce, respektive malinko ještě později, ještě v těch 60. letech. Nicméně většině těch hlavních moderních spisů, které pojednávají o demokracii, je právě politická kultura brána jako jeden ze zásadních aspektů, který v sobě právě přináší i ten kultivovaný projev řešení konfliktů v tomto směru, skutečně to nenásilné řešení. No a to druhé bychom mohli jít od možná už Machiavelliho, ale určitě až u Tocqueville je to vidět velmi dobře, kdy ta samotná dělba mocí je dostatečnou brzdou toho, aby demokratická země spouštěla konflikt. To znamená, my jsme zvyklí, respektive demokracie a zvlášť ta linie, která zkoumá institucionální základy demokracií, tak nás dovádí k tomu, že jsou to právě instituce a jejich vyvažování a jejich kontrola, tak jsou právě tím, co zabraňuje válce. To znamená, že to jsou vlastně takové tři základní aspekty, které demokracie drží daleko od těch válečných konfliktů. otázkou je vlastně proč a jakým způsobem hájí demokracii. Kdybychom se podívali na současné výzkumy, které máme třeba v České republice nebo v Evropě, tak vidíme vlastně ve všech zemích, nebo takřka ve všech zemích, nadpoloviční většinu obyvatel, kteří se třeba dívají kriticky na výkon demokracie, ale mají prodemokratické smýšlení. To jsou vlastně dva odlišné póly. A jedna věc, na kterou vlastně zapomínáme, je, že i ta demokracie potřebuje nějakou obhajobu. Pokud zůstáváme tu standardního pojetí demokracie v té negativní formě, jak ji vidíme třeba u Platona a Aristotela, a podíváme se vlastně na skutečnou obhajobu, tak pravděpodobně ta nejdůležitější obhajoba je v té Periklově pohřební řeči z toho 5. století, kterou najdeme v Tukididových dějinách Peloponéské války, která, ta řeč je pravděpodobně tady upravena, ale co on vlastně říká velice důležito. Jednak je tam ten moderní aspekt, nebo do značné míry, nebo z našeho pohledu moderní aspekt, to znamená, je to sice vláda většiny, ale podle zákonu se dostáváme k rovnosti před zákonem, což je velmi důležité právě v tom pozitivním pojetí demokracie. A také to, že nezáleží na původu toho člověka, že skutečně člověk třeba, který pochází z těch chudých poměrů, tak je, tak demokracie mu nebrání v tom, aby pracoval pro to společné blaho nebo pro dobro obce. A vlastně na to, co ty moderní demokracie zapomínají, tak je právě ten druhý aspekt, proto právě zmiňuji Perikla, který on považuje tedy svobodu za skutečné štěstí a chrabrost za pravou svobodu, a demokraté vlastně by se neměli ohlížet na nebezpečí války. To znamená, že právě v této řeči, kdy on říká, kdy jednak v těch 6-7 stránkách, na 6-7 stránkách hovoří o významu demokracie, tak prováže to s tím, že tu demokracii potřeba bránit. Vlastně na toto my jsme v těch posledních letech vlastně zapomněli, a možná právě proto se nikdy demokracie ocitají pod tím tlakem, který vlastně je enormní a na který možná sázel i Putin v tom, že vlastně ty demokratické režimy mají takový způsob života, kterého se nebudou chtít vzdát právě kvůli Ukrajině. Tedy neměli bychom nahlížet na demokracii jako na vnitřní politické režimy, ale právě z toho mezinárodního pohledu na něco, co je zárukou míru. A proto by mělo být naší roli, naší úlohou by mělo být při upevňování, prohlubování demokracie třeba v české společnosti, tak to by mělo být právě provázáno s tím, že vlastně my také upevňujeme tu demokracii v tom mezinárodním prostředí. To znamená, že opravdu demokracie je důležitá z mezinárodního hlediska. Sice v 90. letech jsme se vlastně spolehli na to rozšiřování, respektive navážení demokracie, a teprve později přišel ten druhý aspekt, že demokracii nemá smysl vyvážet a že spíše důležité upevňovat ten ústavní aspekt, respektive konstitucionalismus jako takový. Proto vlastně v posledních 10-15 letech, ale v zásadě, že u nás ta otázka drží zhruba 2500 let, to znamená, jakým způsobem udržet demokracii, ale v momentě, kdy těch nepřátel a všelijakých nástrah je vlastně celá řada, tak ta otázka týče v těch 10-15 letech, když bychom se podívali na to, jaké máme knihy, které se týkají demokracie, tak naprostá většina z nich si právě klade tu otázku, jakým způsobem udržet demokracii, tak aby to ještě byla demokracie. Zároveň víme, že ta vnitřní zranitelnost demokracie spočívá v tom, že lidé, kteří ji chtějí zneužívat, tak právě využívají všech demokratických institucí, které jsou k dispozici, což vidíme právě v případě těch Spojených států od roku 2016 velmi dobře. Součástí otázek, jakým způsobem bychom mohli zachránit nebo posilovat demokracii, tak na konci 60. let, respektive v roce 1970, Carol Pittman napsala právě knihu Participativní demokracii, která se stala vlastně asi nejdůležitějším počinem. A kdy ta krize těch 60. let právě měla být jakoby posilována tou demokratickou účastí občanů na správě věcí veřejných. A ten druhý participativní obrat potom nastává po konci řekněme v posledních neviditelných posledních 20 letech, kdy právě demokracie v řadě těch zemí se dostává do určité krize, ta participace posilována například participativními rozpočty a participativním plánováním. Zkrátka tu větší angažovaností některé státy, jako například Německo, umožňují participaci občanů ve výrobním sektoru a tak dále. Možná ještě jeden takový důležitý aspekt, proč je demokracie záruka míru, že oni jsou vlastně pomalé. Oni jsou pomalé, kdyby měli zahájit demokracie válečný konflikt, tak když by se sešel parlament a podobně, tak by to velmi dlouho trvalo. To je jeden z těch aspektů a možná je v tom i slabost, to, že demokracie se třeba sami hůře brání právě proto, že jsou položeny na těch demokratických základech, pokud neprovedeme jejich výluku, jak se to stalo, že v Rakousku ve 30. letech nebo v době covidu, když Orbán vyšachoval ze hry na určitou dobu parlament a řekl, že vlastně bude rozhodovat v té covidové době prostřednictvím dekretů, vlastně, což jsme nezaregistrovali v žádné jiné evropské zemi. No, pravděpodobně, kromě toho konstitucionalismu a dalších standardů, jako je sociální politika a tak dále, tak velmi důležitým ochranným prvkem demokracie je dodržování nepsaných pravidel. A my vidíme u lidí, které označujeme často za populisty, kteří vlastně tu demokracii využívají až do těch krajních možností, že právě porušují ta nepsaná pravidla. Jakmile začneme porušovat ta nepsaná pravidla, jo, například, malinko bychom to mohli vidět, prostě když končí prezident ve své funkci, tak vlastně to bylo vidět třeba v České republice, kdy on uvažoval o tom, že by vlastně mohl jmenovat už v téhle chvíli předsedu ústavního soudu. Vlastně to jsou ta nepsaná pravidla, že pokud já v té demokracii jsem byl zvolen a končím, tak už vlastně tím svým koncem neovlivňuju ty další, kteří přijdou a kteří mají vlastně ten demokratický mandát. No, u Donalda Trumpa jsme těch porušení viděli asi miliardu. No. Takže my velmi dobře vidíme to, když se snižuje ten práh demokracie, tak zpravidla je tam velmi silný útok na média, kteří bývají považována za nepřátelé lidu. Je tam zpochybňování soudových výroků, no tedy legitimity soudců. Dále je tam vlastně ovládnutí pravidel hry. Často se třeba může měnit i volební zákon, jako je to vidět v Maďarsku. A možná taková jako drobná připomínka, když Viktor Orbán před časem hovořil o tom, že chce vytvářet neliberální demokracii, tak vlastně on on velmi silně zneužívá tu slovo demokracie, ale pro něho by se hodila spíše úplně jiné označení, například volební autokracie. To znamená, on se naprosto využil volební pravidla ve prospěch sebe sama a svých minulých i všech dalších budoucích vítězství pravděpodobně. No, takže to je i to zpřísňování třeba pravidel pro volby, které může vést k tomu, že opakují své vítězství, ale k tomu, že také třeba některé voličské skupiny nás té volby vylučují. Velmi častým projevem těch upadajících demokracií je zpochybňování výsledků voleb. Jestli si pamatujete rok 2000, na ten souboj Al Gore a George Bush mladší, tak de facto asi po tom přepočtu hlasů by vyhrál možná Al Gore, ale on uznal tu porážku. Prosím? Ne, já jsem. Že to byla právě obrovská chyba z pochybní demokracie, protože na té svobodě byly volební pravidla, které vylučují do značné míry neprospěch Afroameričanům, no, nastavené neprospěch demokratické strany a lídry to vzdal přepočtem. Jasně. No, takže před tím přepočtem to vzdal a umožnil Bushovi to vítězství. Ale když se podíváme na Trumpa, tak ten s tím, že ho neměl dopředu, jako říkal, že určitě vyhraje Hillary Clintonová, že to mají pojištěné a tak dále, když nakonec vyhrál on, tak to bylo jinak, ale zase jsme to viděli u Joea Bidena, takže to vítězství vlastně neuznal do dneška. No, což tu demokracii zase nějakým způsobem snižuje. Ten střed zájmu je kategorie také známa třeba v tom českém prostředí. A jen když se podíváme třeba na Obamu, který za dva roky, na něho přišlo vlastně 733 stížností a na Trumpa během půl roku 39 tisíc stížností. To je prostě obrovský nepoměr. A ta demokracie je sice jako pevná. Stížností některé instituce. Já myslím, že to chodí k nejvyššímu soudu. To znamená, že už to je další vlastně takový jako symptom toho, že se něco s tou demokracií vlastně děje. Teďka nevím, jestli to není jestli to je soud, nebo jestli to právě není do parlamentu. To přesně nevím, co mluvám. Takže o tom porušování těch nepsaných pravidel, o tom už jsem vlastně hovořil. Máme několik takových docela zajímavých textů, které se právě týkají toho upadání demokracie, kdy máme takzvaný rychlý pád, což je vlastně reverze nebo retrogrese, což je vlastně demokracie toho systému, který pravděpodobně nebo s téměř jistotou provází většinu těch demokratických zemí. Ten pád je spíše, pokud už je, tak je vlastně rychlý. Pardon, pomalejší, je neviditelný a tak dále. A vlastně k té pomalé erozi demokracie dochází naplňováním tří předpokladů nebo třemi selháními, to znamená, kdy jsou odstraněny soutěživé volby, právo na svobodu projevu a sdružování a právního státu. Kdybychom se podívali na podrobnější analýzu toho Maďarska, tak to selhává vlastně ve všech těchto třech aspektech. No a v tom textu vlastně, jak ztratit tu ústavní demokracii, tak výsledkem toho textu je, že za poslední čtvrtstoletí se riziko pádu demokracii zvýšilo. Je vcelku jako zajímavé, kolik máme těch textů, které varují před pády demokracie, které analyzují ty pády demokracie, že se to riziko zvyšuje, ale ještě zaklepat na dřevo, že ta demokracie v tom mezinárodním prostředí zatím pevně drží, docela pevně drží, nebo možná pevněji, než bychom si třeba před 10 lety představovali, kdy ta eruze demokracie byla velmi dobře viditelná. Existuje taková teorie, že democratic backsliding, tomu upadání demokracie, ale pravděpodobně se zatím nic takového nepotvrdilo. Nebo v tom článku, proč demokracie padají, tak autoři vlastně se soustředili na demokracie transformující se a ty vlastně odmítají vysvětlovat pouze ekonomickou nedostatečností, respektive ekonomickým zaostáváním nebo nedostatečnou ekonomickou výkonností, což je taková velmi důležitá kapitola toho, jestli obyvatelé občané střední východní Evropy se cítí rovnoprávně v Evropě jako takové a řada autorů, například Ivan Krastev nebo Steve Noholms, tak uvažují o tom, že pokud my máme v životě na výběr, tak nám to, před co jsme postaveni, příliš vlastně ani nezáleží a vlastně střední a východní Evropa ztratila někdy po roce 1990 možnost toho výběru a byla nám předestřena vlastně jenom jedna jediná cesta, to znamená Evropská unie, prohlubování evropských institucí, a proto dochází k tak obrovské delegitimizaci evropských struktur ve střední a východní Evropě. To je tedy jejich vysvětlení. Jiná vysvětlení jsou třeba ekonomická i sociální, že nikdy nedošlo vlastně ke konvergenci mezi Západem a Východem. A to, k čemu došlo vlastně, tak je svým způsobem kolonialismus střední a východní Evropy, ten ekonomický, a že Západ vlastně nemá vůbec zájem na to, aby se třeba tam dobrá platová úroveň ve střední východní Evropě nebo výkonnost zvyšovala. No, takže to je vlastně zase něco, což také doprovází ty demokratické teorie. Jo, pro ně, pro autory, je ta stejná konverze, je důležitější sledovat politické instituce, které potom kontrolují výkonnou moc, takže ten jejich článek, respektive výzkum, se týká kontroly výkonné moci. A v tom svém závěru například dochází k tomu, když jsou omezení pro výkonnou moc slabá, tak dochází k pádu demokracie v 70% případů, když jsou ta omezení silná, instituce si konkurují a drží se, tak k pádu demokracie dochází ve 40% případů, jedno, jestli to parlamentní režim nebo prezidentský režim a podobně. Co je ovšem jako důležité, je orientace na sociálně ekonomické výstupy, respektive vstupy, které ovlivňují šance na příští demokracii. Já se k tomu ještě za chvíličku vrátím. To znamená, že nízký příjem, vysoká míra nerovnosti, vysoká míra chudoby, v případě etnická roztříštěnost, tak to všechno poškozuje vyhlídky na to, že se demokracie udrží. Z literatury také víme, respektive máme jednu škálu toho, jakým způsobem se můžeme podívat na demokratický pád, respektive to, když jaké indikátory mohou vést vlastně k autoritářskému chování. Teď bychom si to mohli třeba dávat na režim, který známe v České republice, jestli to platí nebo ne. Toto je vlastně projektováno na Spojené státy, to znamená, tím prvním krokem je odmítání nebo slabá podpora demokratických pravidel hry. Tam třeba patří to odmítání nebo uznání výsledků voleb, popírání legitimity politických oponentů, čeho soupeř je nepřítel ústavního pořádku. Vidíme teď ta slovenské volby třeba, že jo, tak Čaputová a vlastně všichni jiní, než kteří jsou kolem toho směru, tak jsou agenti cizích hlav, především Spojených států amerických podobně. Dále to tolerance nebo pozbuzování násilí, to znamená využívání třeba milic nebo nejrůznějších gangů, nebo podpora násilí svých příznivců. To je také velmi důležitým klíčovým projevem nástupu autoritářství a selhávání demokracie. anebo připravenost omezit občanská práva oponentů, včetně médií. Jo, to znamená podpora zákon nebo politik omezujících občanské svobody z těch nám nejbližších zemí. To opravdu vyniká v tom, zvláště to Maďarsko. Tak a ještě jsem se chtěl zastavit toho jednou aspektu, o kterém jsme hovořili, a to je právě ten aspekt sociální. No tedy možná otázka, jestli může být demokracie vlastně jiná než sociální, kdy myslím komfortovskou stranu, ale ten proud jako takový. Nevím, jestli jste zaregistrovali knížku jako Beletrý, Dánská občanská válka 2018-2024. Jo, která je takovým jako, že ta občanská válka v Dánsku by měla skončit i příští rok, ale jde o to, že Kaspar Nielsen vyprojektoval dánskou společnost a vlastně evropskou společnost po roce 2007-2008, po té obrovské krizi, kterou zavinili bankéři, zvlášť teda v tom západním světě. Čím se taková tu krize třeba nedotkla. A on hovořil o tom, nebo píš, ten román začal psát jako na pozadí té finanční krize z roku 2008, která potom vedla ke zhroucení evropského modelu sociálního státu, kdy se dánská společnost totálně rozpadla, armáda chránila bankéři a ty nejbohatší lidi a proti ním se postavila vlastně občanská fronta a na tomto pozadí tedy rozvíjí celý ten svůj příběh, který samozřejmě končí tak, že vítězí, že ti bohatí potom. No ale je to takové jako velké varování právě před tím, kam by mohla ta sociální nejistota a ty sociální nerovnosti vést. No proto je vlastně důležitá role střední třídy, zvlášť proto, aby ta role střední třídy, tak jak to vidíme u Aristotela, že stabilizuje, ale měla by vlastně se co nejvíce roztahovat a to roztahování se děje, že pouze na úkor těch bohatších, ale roztahuje se právě do té míry a do toho tábora, ve kterém ji potřebujeme. No, není možná od věci, když se podíváme na návrh státního rozpočtu na příští rok, tak které ministerstvo, já to vás nechci zkoušet, ještě jen tady kladu jako otázku, které ministerstvo má dostat nejméně, teda jehož rozpočet má být ponížen o největší částku, tak samozřejmě je to ministerstvo školství, že mládeže a výchovy. A z toho potom to vysoké školství. Takže 20 rozdíl se nevede taky dobře. Jasně. Jo, v pohodě. Protože vzdělání a klimatická změna to jsou věci, které myslím, že máme vyřešené dostatečně. A z těch 28 miliard, které má přijít, tak 2 miliardy se budou týkat, že jo, školství vysokého. Tak a čím vlastně pomalinku bych chtěl skončit, tak my k tomu měření demokracie máme celou řadu indexů. Asi takový jako nejznámější ten Bertelsmannův transformační index, který se zabývá pouze těmi 130 transformujícími se zeměmi. No, neměří Spojené státy, Velkou Británii a tak dál. A když se podíváme na ten druhý vlastně nepoužívanější, který má Freedom House, a dáme si třeba Evropu, tak opravdu vidíme to, že to Maďarsko se nám už v několika posledních letech posunulo, že jo, na částečně svobodné, kdy ten režim vlastně tento index neoznačuje za demokratický. A když se podíváme, tak že můžete nasbírat 100 bodů. Maďarsko má v této chvíli 66, ještě předloni mělo 69 a pro srovnání Česká republika má asi 92 bodů. No, takže vidíte ten z našeho pohledu jako obrovský rozdíl. Tak a k tomu závěru, jo, když bychom chtěli tady držet ten celosvětový mír, tak jestli pro to každý něco může udělat, tak spoléháme vlastně na takové jako dva segmenty, jedním z nich je na participace a nebo to, čemu říkáme občanské vzdělávání, které nám, nebo za posledních 30 let české vlády pro občanské vzdělávání neudělali vůbec nic. A my jsme připravili takovou jako docela dobrou datovou základnu, která zdůvodňovala potřebu občanského vzdělávání v České republice, ale žádná vláda to neakceptovala a myslím si, že ani akceptovat nebude. V té současné vládě asi pravděpodobně tam vyhrála v tomhle směru role nechuť ODS vůči těmto faktorům. A pak je tu ještě jedna druhá věc. My jsme dělali takový jako výzkum v roce 2018 a jsme si opakovali po komunálních volbách. A zkoušeli jsme prostě měřit nějak demokracii v České republice a zjistili jsme docela jednu takovou jako zajímavou věc, kdy se hovoří o participaci, ale není participace jako participace a vy můžete mít člověka, který čte média a který chodí na demonstrace, ale čte média Sputnik, Parlamentní listy a chodí vlastně na všechny protivládní demonstrace. My jsme vlastně zjistili, že člověk vlastně, který participuje prostřednictvím menšího počtu aktivit, no, kdy se účastníte třeba pouze vole, nebo něčeho podobného, nebo když třeba aktivně pracujete v místní komunitě na lokální úrovni, vesměs může jít třeba i o čištění řeky, může jít o zkrášlování veřejných prostranství, může jít o členství v nějakém dobrovolném spolku, tak jsme zjistili, že vlastně pro demokratické smýšlení v České republice má zhruba 63% obyvatel, ale u těchto lidí, u těch slabých demokratů nebo těch, kteří se angažují na lokální úrovni, se zvyšuje zhruba o 10%. No, takže tak vlastně jednoduchá odpověď by mohla být, no, proč teda ty participativní rozpočty, proč to participativní plánování, proč zájem o veřejné dění na lokální úrovni, právě proto, že tyto aktivity konec konců potom vedou k posilování toho prodemokratického smýšlení. Tak a úplný konec, abychom to časově vlastně stihli. My jsme, respektive evropská civilizace si prošla v roku 2008 celou řadou krizí, a to krizí velmi hlubokých, jednak finanční, která nás ovlivnila. Nás zhruba v těch letech 2010, 2012, 2013 skončila vlastně časová vláda. My jsme si prošli tou uprchlickou krizi, která ovlivňuje velmi silně především západu evropské sociální systémy. A u nás vlastně to způsobilo jako spíše mediální reakce, která umožnila třeba i větší posílení populistických subjektů. My jsme si zažili krizi covidovou, která člověka vlastně vyhnala z veřejného prostoru, který demokracie podporuje, potřebuje. My jsme si prošli potom, procházíme tou odezvou války na Ukrajině, vedle toho pokračující vlastně nějakou finanční krizi, hospodářskou krizi a sociální krizi. Takže dneska je ta situace bohužel taková, že nehovoříme o krizi, ale o nějaké období poli krizi. A ta orientace těch států a člověka v tom je nesmírně obtížná. A to je doprovázeno samozřejmě také krizí klimatickou, kterou teda podle toho ministerstva životního prostředí asi jsme nějak vyřešili. No a přichází právě odpověď na to, jestli vůbec jako ta demokracie může být jiná než sociální. Například Sofia Nestrem hovoří, že podmínkou pro uchování demokracie jako takové je právě sociální rovnost, ne absolutně, ale spíše snižování nerovnosti jako takových. A vedle toho to, co už známe, také dva proti celé, to znamená účast na těch věcí veřejných. Odpověď na otázku tedy, proč demokracie spolu nebojí, to jsme si částečně vyřešili na začátku, ale také proto, že součástí demokracie je sociální důvěra. Čím více si my navzájem důvěřujeme, my také důvěřujeme politickým institucím, která u nás ale bohužel není nějak vysoká, na rozdíl třeba od Dánska nebo Norska. Ale přece jenom tu demokracii doprovází důvěra. A pokud je klíčovým slovem důvěra a respekt uvnitř těch demokratických zemí, to znamená, že podmínkou je tedy tak, že pokud my důvěřujeme, tak důvěřujeme i těm jiným demokraciím, jakožto tomu, že jsou demokracie a že jsou pro nás transparentní a podobně. To znamená, že my i jiné představitele cizích států demokratických dokážeme vnímat s respektem, že ten stát ten respekt umožňuje a že i ty demokratické režimy dostatečně dokáží identifikovat, kdo jsou vlastně přátelé toho režimu a kdo jsou nepřátelé toho režimu. Zase ta česká společnost prismatem té současné vlády, tak jak jsme viděli, co všechno vlastně slibovali ohledně nepřátel z hlediska třeba konspiračních teorií a jiných, tak zase vlastně, že ta vláda v tom selhala, ačkoliv ty nepřátelé máme identifikovány, tak ten boj proti ním je, nechci říct jako nulový, ale nižší, než jsme si představovali. Dobře, takže to je vlastně všechno, co jsem tak nějak v tom základním nárysu chtěl říci. Přibližně víte, jaké Bulharsko a Rumunsko, protože Bulharsko bylo udáváno mnoho let jako příklad toho klientelismu. Furt dokola, že se tam točí ty vazby jako mezi ministrici. Jo, pokud jde vlastně... Vazby jako rodin a konkrétní lidi v čele těch musí. Jo, Bulharsko a Rumunsko jsou dvě země, které jsou v evropských poměrech velmi chudé a pravděpodobně to Bulharsko je na tom ještě o něco hůře než Rumunsko. Pokud jde o ten index, který jsem vlastně... Ptal se jsem spíše na ten index? No určitě, jestli můžete rychle nebo jestli ho víte. Jako přibližně je určitě jakoby vyšší, já nevím, jestli tady třeba internet. Je to internet? Já se na to podívám, ale to tady jo, co je, jedna věc je taková jako zajímavá. Je taková prognoza, že v roce 2100, tak jak to dneska vidíme, že k nám se stěhují lidé z východu a vlastně ti naši odcházejí směrem na západ, tak je predikce, že v roce 2100 má žít v Bulharsku zhruba asi 46% lidí z toho počtu, který mají dnes. Jo, my u toho Bulharska vidíme, že jim odešli přes 2 miliony obyvatel, takže jsou někde na 8 a 46 nebo 45% vlastně z tohoto počtu je nějakých 3,6 milionů. No, takhle to vidíme ve Slovinsku, které má 2 miliony, tak v roce 2100 mají mít 72% a jediný stát, kde má být 106% toho údaje, toho počtu je Česká republika. No, takže z hlediska toho sociálního a ekonomického ta Česká republika by mohla být v pořádku, ale otázka, jestli to není dáno jenom tím, že Jo, takže když dám ten globální status, tak podívám se na... Rumunsko je 83 ze 100 a Bulharsko je 79 ze 100. Jo, třeba Chorvatsko je 84 ze 100. Takže přibližně stejné. Bosna je 52. A to Maďarsko, jak mi si říkali, těch 66. Jo. Slovensko jenom... Prosím? Jo. Polsko je 81, že jo, to se takž tak jako drží, ale takové hrůzy, že... To je horší než Rumunsko, ale jsem si říkal. Jo, samozřejmě může být, ale to jsou věci, že jo, které nedokážeme nikdy úplně 100% přesně změřit. Jo. Jo, takže spíš u těch sociálních věd tam sledujeme nějaký trend. Jo. To Polsko vlastně stagnuje, uvidíme, jak ty další volby třeba k tomu přispějí. A Izrael... A jak se tady zvětšuje? Egypt je 18 a Izrael je 77 z toho. No, tam je vidět to zhoršení vlastně. To, co tam že ho dělá Netanyahu a podobně, tak už v těch posledních letech, že ho ta kvalita izraelské demokracie se opravdu jako snižuje. Jenom takovou druhou poznámku. Tady je třeba určitě vidět jako rozdíl těch různých zemí kvalitám institucí. Třeba Česká republika si může velmi gratulovat za existenci Senátu a toho dvoukomorového parlamentu a s odlišným systémem voleb, což fakticky znemožňuje ústavní změny, které jsou v zemích s jednokomorovým parlamentem. Typu onoho Maďarska nebo Slovenska nebo respektive je dvoukomorový parlament volen v stejný čas, stejným systémem voleb. Tak řekněme tak, také Montesquieuovsky, důraz na rozdělení moci a institucí, jako takový jeden z těch nejsilnějších aspektů, co demokracii drží, což je jeden, asi možná, podívám se, ten hlavní aspekt, jistá institucionální robustnost, co drží demokracii ve Spojených státech. Víceméně nemožnost prosadit jakékoliv změny ústavy, jakou střelbu z nejvyššího soudu a více takových... Přesně. Já samozřejmě akorát mohu vlastně i to jmenování nebo volbu, že jo, těch nejvyšších soudců ovlivnit, tedy to, že udělal třeba Donald Trump, ale ty instituce jsou samozřejmě jako klíčovou podmínkou a bohužel, nebo takhle, ještě možná k tomu, Senátu, jestli je to dobré ho mít nebo ne. Možná si pamatujete Andreje Babiše, že jo, který několikrát vlastně říkal, že by zrušil Senát, ale v téhle chvíli mi to nedává smysl z jednoho důvodu, protože on se vlastně u nás za 30 let docela dobře uchytil v tom systému institucí. On říkal, podívejte, na Slovensku vlastně taky není Senát, no jo, ale tam má zase prezident vlastně úplně jiné pravomoci a my bychom museli měnit stejně ústavu, kdybychom ho škrtli, a vyvažovat a hledat to, a teďka, jestli bychom našli optimální polohu pro prezidenta a poslaneckou sněmovnu, trvalo by nám to celou řadu let. Jo, takže z tohoto hlediska je docela dobrou pojistkou, samozřejmě několikrát jako selhal, že jo? Jako ty instituce někdy jako selhávají, ale asi je dobře, že ho máme. No, poslední větu k tomu. Proto třeba taky Senát jako největším terčem nenávistí všech možných, řekněme, těch antisystémových skupin. Jo, mě teda, pokud jde o ty instituce, jedna věc vlastně, která mě děsí, tak je to, že v tom postkomunistickém světě je vlastně nízká míra důvěry. Že? To je prostě dáno ještě komunistickým režimem a tím, co jsme si vlastně získali, jaké návyky a které i u lidí, kteří se narodili po roce 1990, tak se dědí a je to vlastně i ta nedůvěra mezi sebou samými. Že? Já, když si tady nechám ve velkých losinách na náměstí odemklé kolo, tak mám takové jako neblahé tušení, že se mi ztratí. Že? Já, když si ho nechám třeba někde v Vánsku, třeba jako nebo v Norsku, tak se mi jako nestratí. Já jsem věděl, že to někdo. Já jsem věděl, že to někdo jako řekne. Ale Jenom pár dolů. Ale obecně, když měříme vlastně tu... Jenom záleží taky, kde ho necháte. Jasně. Záleží, záleží na to. Mám to všechny. Jo. To máte pravdu, ale kdybychom měřili tu obecnou míru důvěry mezi sebou samými, tak prostě to, jestli nás někdo neposlouchá a tak dále, že kdo, to heslo, kdo nekrade, okrádá svou vlastní rodinu, to v řadě kontextů jako to zůstalo. A ti lidé, kteří dnes nedověřují demokracii, tak nedověřují institucím vlastně a to je, že ta největší tragédie, že přestávají důvěřovat vlastně těm institucím. To už není jenom, že Česká televize a tak dál, ale už to může být právě ten ústavní soud, no, který ten Pavel Rychetský přece ovlivnil ty volby, že si ustanou tu pěti koalici a nikdy taková jako nebyla, že jo. Tohle, že jo, nabourává a ti lidé tomu jako věří, že jo. Vlastně první volební pěti koalici jsme měli za okolností v roce 1990, že jo, ale a to už tím zase jako nepamatují. Já jsem se ještě řekl... Pardon, tady možná ještě přitává, já to pak... Tak pro Petra a pro... To bude stručné. Takový krásný případ velkého konfliktu demokracie je boj Falklandské ostrovy. To bylo si vypadalo, jako, že to teď vypadá jako, že o nic nešlo, ale to mohlo spustit nějaký větší konflikt. Ale Argentina byla demokratická země vlastně. Ale Argentina právě byla podle jako demokratická země. To měla ty nezimě, ale zrovna na ty mapě máte už jako zelenou. Jo, ale to je rok 2022. Ale nebyla tenkrát, to nebyl totalitní stát. Měla dvě demokratické, co byla diktatura. Možná teď byla vojenská, ale se tam možná střídalo. Jo, jo, jo. Tak ještě otázka, hlásila do diskuze. Já jenom bych asi fakt byl opatrnější s tím takzvaným komunistickým dědictvím, tím spíš u takového příkladu, jako je krádež škola. Mám s tím jednak tedy zkušenost jak s nezamykáním, tak s tou krádeží, ale nemyslím si, že by to jakkoliv souviselo s normalizací. Ostatně to heslo, kdo okrádá a tak dál, se netýká osobního majetku. A daleko spíš si myslím, že ta nedůvěra ve společnosti vychází právě z toho, že se lidé nemohou na ty instituce spolehnout už proto, že jim tu pomoc neposkytují, nebo je to neprůhledný systém, takže neví, kam se obrátit, včetně toho, že ty klacky pod nohy hází pak ti vykonavatelé moci sami. A to je zneška, to není věc. Jasně, přináší se nějaké mechanismy, ale tu vinu bychom měli hledat tady a teď, a ne někdy za normalizaci. No, s tím já jako nesouhlasím. Já dokážu akceptovat, že třeba příklad ukradeného kola může být jako nehodný, ale chtěl jsem to jako nějak ilustrovat. Ty návyky, opravdu je celá řada jako výzkumů, které nám jako ukazují, že to chování před to normalizační chování se přepisuje vlastně do toho demokratického světa a konec konců ta privatizace byla vlastně, třeba ekonomická privatizace v 90. letech, tak to bylo vlastně do značné míry pokračováním čeho téhle politiky. Pak ale spíš mluvíme o té privatizaci, než jo. Jo. Já jsem chtěl jenom ukázat vlastně to, že si velmi málo jako věříme jako navzájem a to kolo mi to nějak jako symbolizovalo. No. Ještě jednu věc toho hovořil, zapomněl, kolo, nedůvěra a... To se líbilo všechno, to bylo jenom, nevím, co jsem s tím heslem, nebo že se to přenáší, nebo že bychom to měli... Jo takhle, že bychom si ten nešel, to je právě ta otázka. Já si myslím, že nemůžeme směřovat jako k nějaké hranici, když třeba tu otázku nesměřujete, že v roce 89 jako čistý řez a začínáme vlastně znovu. A teď ale nás přece jako ovlivňují ty věci, které... Takhle, kdy dosáhli Češi jednoty? Někdy v dějinách? Já myslím, že... Já myslím, že Slavníkovci, Vršovci to tak dokázali tu jednotu, že jo, prostě jeden zvítězil nad druhým, že jo, a podle mě to v tom češství jako ty určité stereotypy přetrvávají, jo, které bych, mohli bychom mít třeba v bitvě u Lipán k Bílé hoře, nechci to nějak podrobně, ale nebo i něco vlastně, přece to, co se stalo v roce 1938, tak v těch Češích vlastně zůstává velice dlouho. Ten rok 68 také velice jako dlouho, třeba ta nedůvěra vůči Evropské unii třeba může být částečně ovlivněna i tímhle. No, tak si myslím, že i z toho komunistického období v nás celá řada vlastně těch mechanismů bohužel jako zůstává. Jo, a ty návyky, o institucích bychom mohli velice dlouho mluvit v porovnání s postkomunistickým světem. Ty instituce u nás fungují v zásadě velice jako dobře. No. A tomu poslední. Pak nám ale vůbec já nevím, čemu nám to pomůže. Pak to pojmenovali my jako vytváření ekonomické nespravedlnosti, nespravedlnosti v tom, jak rozhodují instituce a s tím pak můžeme pracovat, takže můžeme ukazovat na to, že se to přenáší a učet. Já nevím, čemu nám to vlastně může být užitku. Já totiž si myslím, že vlastně, když k něčemu směřujeme, že to má jako více věcí, které to ovlivňují, a nechci třeba to dědictví do roku 89 upřednostňovat, ale pořád ho beru jako jeden výrazný faktor, třeba z 5, 6, 8, které ovlivňují současnou českou společnost. Pokud nejsou dotazy, tak poděkuji za diskuzi.